değilim hicrana, aman garip gönlüm haldan hala salamlar. Sabahattin beri bir yol gözlerimin zanneder uzaklarda kalanlar. Sabahattin beri bir yol gözlerim gözlerim el zanneder uzaklarda kalanlar. Yarab gönlüm hoş eyle, ya sabır ver ya da bağrım taş eyle. Ya bir çift kanat ver ya da bu şeyle, tez ulaşam yar bağında talanlar. Ya bir çift kanat ver ya da bu şeyle, bu şeyle tez